الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bugünkü dersimiz Bakara suresinin 61. ayeti. Tabi bu ayeti tam anlayabilmek için 58. ayetten başlamamız gerekiyor. Orada Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Ya bundan sonra şuraya bir şey yapın da arayanlar oradan söyleyelim. AUG diye bir plakası olan arabayı şey yapıyorlar. Estağfirullah. Ve iz kulna edhulu hadihi al-qarya fekulu minha haythu şi'tum ragadan vedhulu al-baba succeden ve kulu hittatun نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. Bir gün size demiştik ki şu şehire girin, istediğiniz yerden bol bol yiyin. Kapıdan içeri girerken secde ederek girin. Hatta deyin. Yani ya Rabbi günahlarımızı bağışla deyin. Böyle deyin ki nağfir lekum hatayakum. Sizin hatalarınızın üstünü örtelim. Ve senezidul muhsinin, iyilere ilave ikramlarımız olacak. فَبَدَّلَ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذ۪ي قِيلَ لَهُمْ. Zalimler, yani yanlış davranışta bulunan insanlar, kendilerine söylenenden başkasını yaptılar. Sözü başkasıyla değiştirdiler. فَاَنْزَلْنَا عَلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ. Biz de zalimlik yapanlara gökten pislik indirdik. بِمَا كَانُ يَفْسُقُونَ, fasıklıkları sebebiyle. Evet, Maide suresinin de 'Şimdi bu onların girecekleri yerle ilgili olarak Maide suresinin 20. ayetinde bir takım ilave bilgiler var. Hani burada Allah-u Teala şu şehre girin diyor ya, oradan istediğiniz yerden bol bol yiyin, kapıdan içeri girerken secde ederek girin, hıtta deyin de günahlarınızı bağışlayalım. Onunla ilgili olarak bir başka ayet Maide suresinin 20. ayetinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Kaç? 110. sayfa. وَاِذْ قَالَ مُوسَى لِكَوْمِهِ. Bir gün Musa kavmine şöyle demişti. يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. اِذْ جَعَلَكْ ف۪يكُمْ اَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكَ. Allah sizin içinizden peygamberler gönderdi ve sizi melikler yaptı. وَاَتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ اَحَدًا مِنَ الْاَعَالَمِينَ. Şu alemde bulunanlardan hiç kimseye vermediğini size verdi. Ya kavmi idhulul ardal mukaddese. Ey kavmim, o mukaddes toprağa girin. Mukaddes demek temiz demek. Yani güzel, iyi, temiz olan toprağa girin. Elleti keteballahu lekum, Allah'ın sizin için yazdığı o toprağa girin. Yani Allahü Teala bu Filistin toprağını size yazmıştır, oraya girin. Kudüs ve çevresi. وَلَا تَرْتَدُّ عَلَىٰ اَدْبَارِكُمْ, ama geriye dönmeyin. فَتَنْقَلِبُوا خَاسِر۪ينَ, o zaman kaybetmiş hale gelirsiniz. Yani Allah bu toprakları size yazdı ama oraya girin, geri dönmeyin. قَالُوا يَا مُوسَى, dediler ki Musa, اِنَّ ف۪يهَا قَوْمًا جَبَّار۪ينَ, orada bir kavim var. Çok baskıcı bir kavim. Zorba bir kavim var. İşte bunun Amalika adı verilen, Amerika değil, Amalika adı verilen bir kavim olduğu, çok iri yarı insanlardan oluştuğu rivayet ediliyor. وَاِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا, bunlar oradan çıkıncaya kadar biz oraya girmeyeceğiz dediler. Asla girmeyiz dediler. Fe in yahrucu minha fe inna dahilun, onlar çıkarlarsa biz gireriz. Şimdi burada tabii daha sonra gelen ayetler, kısaca okuyayım. Hızlı bir şekilde geçelim de esas öbür ayetler üzerinde duracağız. قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذ۪ينَ يَخَافُونَ نَعْمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمَا, Allah'tan korkan iki kişi ki Allah onlara nimette bulunmuştu. Dediler ki اُدْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابِ, şu kapıdan onlara girin. فَاِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَاِنَّكُمْ غَالِبُونَ, oraya girdiğiniz zaman mutlaka galip geleceksiniz. وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ, eğer inanıyorsanız yalnız Allah'a güvenin ve dayanın. قَالُوا يَا مُوسَى اِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا اَبَدًا, dediler ki ya Musa, oraya hiçbir zaman girmeyeceğiz. مَا دَامُ ف۪يهَا, bunlar orada oldukları sürece asla girmeyeceğiz. فَذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ, git sen Rabbinle beraber. Rabbinle beraber git, sen gir. Haşa. Görüyor musunuz? فَقَاتِلَا, sizin ikiniz savaşın, Allah'la beraber savaşın dedi. İnna hahuna qaidun, biz burada oturuyoruz. Kâle Rabbi, Musa aleyhisselam dedi ki ya Rabbi, inni la emliku illa nefsi ve ahi, benim yalnızca kendime ve kardeşime sözüm geçer. Fafruk beynena ve beynel kavmil fasikin, şu fasıklar topluluğuyla benim aramı ayır dedi. قَالَ فَاِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً, Cenab-ı Hak buyurdu ki o topraklar, o Filistin toprakları bunlara 40 yıl haramdır. يَتِيهُونَ فِي الْاَرْضِ, şu bulundukları yerde şaşkın şaşkın dolaşacaklardır. فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ, bu fasıklar topluluğundan dolayı üzülme dedi. Şimdi burada bir şey aklıma geldi, yeri gelmişken. Şimdi bakın, Allah-u Teala diyor ki, o mukaddes toprağı size yazdım diyor. Yazdım deyince ne anlarız biz? Oraya girmek bunların kaderleri değil mi? Bu topraklar onlarındır. Peki girebildiler mi? Giremediler. Peki, ama daha sonra girdiler. 40 yıl aradan sonra girdiler. Peki kadercilik var mıymış? Hani bize deniyor ki biz doğmadan önce ne yapacağımız her şey yazılıydı. Dolayısıyla ne yazılmışsa bizim için, yani biz nasıl sanki şey gibi, robot gibi, Allah bizi nasıl kurmuşsa öyle çalışıyoruz. Öyle demiyorum. Şimdi öyle mi? Bak Allahü Teala burayı size yazdım diyor. Evet, neticede veriyor ama 40 yıl ceza verdikten sonra. Yazdığı için veriyor. Ama 40 yıl ceza çekiyorlar. Gir deniyor, girmiyorlar. O zaman insanın hür iradesi var mıymış? Evet. Yani Allah-u Teala yazdığı için orayı gene veriyor ama bunun bir benzerini nerede görmüştük, hatırlıyor musunuz? Bedir'de oldu. Hatırlayın. Allah-u Teala Bedir'de, yani o Mekke'den gelen birisi, Mekke'den birisi Şam'dan gelen, Suriye'den gelen iki şeyden birini Müslümanlara söz vermişti. Müslümanlar Şam'dan gelen kervanı istiyorlardı ama Allah-u Teala da Mekke'den geleni vermek istiyordu. Onu vermişti. Cenab-ı Hak Müslümanların Mekkeli müşriklerin kökünü kesmesini istiyordu. Bu da Enfal suresinin baş tarafında. Allah-u Teala onlara yazmıştı bunu. Peki Müslümanlar Mekke'den gelen kafirlerin kökünü kestiler mi? Niye? Çünkü Allah-u Teala'nın koyduğu kurala göre davranmadılar. Yani şimdi siz eğer kuralına göre davranmazsanız hiçbir konuda başarı elde edemezsiniz. Bunu bir kere kesin olarak kafanıza yerleştirin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem başlarında olmasına rağmen savaşta düşmanı tamamen tesirsiz hale getirmedikçe esir alma hakları olmadığı için bunu yapmamışlardı. Düşmanı tesirsiz hale getirmeden esir almışlardı. Allah söz verdiği için Bedir'de galip gelmişlerdi. Yoksa mağlup olurlardı. İşte şeyi, inancı Kur'an-ı Kerim'den öğrenmek lazım. Yani Müslümanlar her şeyi gerçekten sıfırdan öğrenmek zorundalar. Her şeyi. Şimdi burada tekrar Bakara suresine dönelim. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِكَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرِ Musa kavmi için su istemişti. Burada çok farklı olaylardan bahsediliyor. Geçen hafta bu ayeti okumuştuk. İşte DNA'yla şu taşa vur. فَمْفَجَرَتْ مِنْ هُتْنَةَ عَشْرَةَ عَيْنَا Oradan 12 tane göze çıkmıştı su kaynağı. قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَشْرَبُهُمْ Her insan grubu nereden su içeceklerini çok iyi öğrenmişti. Kulû veşrebû min rizkillâhi ve lâ te'afev fil ardı mufsidîn. Allah'ın rızkından yiyin için ama yeryüzünde fesatçılar olarak ortalığı karıştırmayın demişti. Şimdi esas o şeyle alakalı olan bugün okuyacağımız ayet. Şimdi bu ayet kerimeyi dikkatle dinleyin, size bir takım sorular soracağım. Ve iz kultum ya Musa len nasbir ala ta'amin vâhidin. Şimdi bunlar 40 yıl orada kalmışlardı. Orada men ve selva yemişlerdi. Men ve selva. Men kudret helvası, selva da bıldırcın. Ve iz kultum ya Musa bir gün demiştiniz ki Musa len nasbire ala ta'amin vahid. Tek yiyeceğe sabredemiyoruz. Artık yeter. İçimiz dışımız bıldırcın etiyle helva doldu. Daha başka bir şey yok. فَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضِ Rabbine dua et. Toprağın bitirdiğinden bizim için bitirsin, çıkarsın toprak. مِنْ بَقْلِهَا Sebze çeşidinden, yeşilliklerden. Ve kıtsaiha salatalıktan. Ve fumiha buğdaydan. Ve adesiha mercimekten. Ve basaliha soğandan. Bu fuma sarımsak da deniyor. Onlardan bizim için çıkarsın. Kale etestebdilûnellezî huve ednâ billezî huve hayr. Musa aleyhisselam dedi ki daha düşük olanı daha iyisiyle değiştirmek mi istiyorsunuz? İhbitu Mısır'an fe inne lekum ma se'eltum. İhbitu Mısır'an fe inne lekum ma se'eltum. Dedi ki inin bir şehre, istediğiniz her şey var orada sizin için. Ve ضربت عليهم الذلة والمسكنة. Üstlerine alçaklık ve miskinlik çökmüştü. Ve bâ'u bi gadabin min Allah, ve Allahü Teala'nın gazabını hak etmişlerdi. Niye böyle? Zalike bi ennehum kanu yekfuruna bi ayatillah. Çünkü onlar Allah'ın ayetlerini görmezlik ediyorlardı. Ve yaktuluna nebiyyine bi gayril hak, haksız yere peygamberleri öldürüyorlardı. ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ Bu onların isyanlarına karşılık ve saldırganlıklarına karşılıktı. Şimdi burada size soracağım soru, bakın tekrar okuyayım, dikkatle şey yapın. Demiştiniz ki Musa, biz bir tek yiyeceğe sabredemiyoruz. Bir tek yiyecek dedikleri işte bıldırcınla helva. Bizim için Rabbine dua et. Toprağın bitirdiğinden bitirsin. Sebzesinden, hıyarından yani salatalığından, buğdayından, mercimeğinden ve soğanından. Şimdi bunlar istiyorlar. Sebze, salatalık, buğday, mercimek, soğan, bu tip şeyler istiyorlar. قَالَ اَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذ۪ي هُوَ اَدْنَى بِالَّذ۪ي هُوَ خَيْرٌ Daha düşük olanı, daha hayırlısı olan karşısında değiştirmek mi istiyorsun? Daha hayırlısını verip düşük olanı mı almak istiyorsunuz? اِحْبِتُوا مِصْرًا فَاِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ İnin bir şehre, istediğiniz orada vardır. Şimdi burada daha iyi olan ne? Daha düşük olan ne? Söyleyin bakalım. Bak daha iyi olanı, daha düşük olanla mı? Bak diyor ki, bunlar diyorlar ki ya Musa, bir tek yiyeceğe sabredemiyoruz. Artık tahammülümüz kalmadı. Rabbine dua et, topraktan bize bitirsin. Sebzesinden, buğdayından, işte salatalığından, soğanından, mercimeğinden bitirsin. Musa aleyhisselam diyor ki gidin bir şehre, orada bu istedikleriniz hepsini alın diyor. Siz daha iyi olanı verip daha düşük olanı mı almak istiyorsunuz? Burada daha iyi olan ne, daha düşük olan ne? Adem'in cenneti mi? Özgürlüğü soğana sarımsağı tercih ediyor. Ne demek yani, şimdi soğan sarımsak yerken soğan sarımsak yemeyin mi diyor Musa aleyhisselam? Hayır, Musa aleyhisselam soğan sarımsak yemeyin mi diyor? Zaten şey bu oldu gitti. Firavun'u diyorsan Firavun bitti. Bütün orada öyle bir düşman kalmadı. Yani şimdi soğan sarımsak yemeyin mi diyor Musa aleyhisselam? Yeşillik yemeyin mi diyor? Hayır, yemeyin diyor mu Musa aleyhisselam? Ya kardeşim, burada bir gidi biz köle olalım demiyorlar ki bunların hiçbir tanesi. Evet, sen ne diyorsun? Söyle. Allah'ın verdiğine razı gelmediler. Hayır, gidin diyor bir şeyle. Yemeğin demiyor ki Musa aleyhisselam. Bu istediklerinizi yiyin, gidin hangi şehre gidiyorsanız gidin alırsınız oradan diyor. Sen ne diyorsun? Allah'ın takdir etmediğini istemiyorlar ki, Allah'a dua et diyorlar. Allah'a karşı çıktıkları yok ki, Allah'tan bir şey istemek günah mı? Haftaya çalışıp gelecekmiş. Nereden? Hangi kitaptan çalışacaksın? Kaçın sayfayı okuyacaksın? Buyurun. Emek vermeden yiyordular. Tamam, şimdi emek vererek yiyelim diyorlar. Bunun ayıplanacak tarafı ne? Evet, söyle. Bah Nizamettin diyor ki, avcı ve güçlü bir toplumu miskin ve yerinde duran bir topluma mı değiştirmek istiyorsunuz? Buna ne dersiniz? Avcı bir toplumu tarım toplumuyla değiştirmek mi istiyorsunuz? Tarımla avcı aynı mı? Tarım toplumu başka, avcı toplumu başka. Şimdi bakın. Efendim? Şimdi bakın tekrar, yani bunlar son derece önemli şeyler, çok iyi anlamamız lazım. Üzerinde hiç düşünmediğiniz zaman sanki işte bıldırcın etiyle kudret helvasını verecekler, onun yerine bu sebzeyi, buğdayı, mercimeği, salatalığı, soğanı alacaklar gibi. Hayır, şey verdikleri yok ki. Bu gitsin demiyorlar. Yani biz... Tamam işte, evet. İşte tamam, yani şimdi söylediklerinizin bakalım kimin dediği daha doğru, onu şey yapmak istiyorum. Yani tabii doğru cevaplar verildi de, şimdi o doğru cevapları herkesin içselleştirmesi lazım. Şimdi burada Musa Aleyhisselam bunlara demiyor ki siz o yiyeceklerden yemeyin. Diyor mu? Yiyin. Yiyin. Gidin bir şehire. İstediklerinizin hepsini alın diyor. Gidin alın. Peki o zaman bunlar ne istiyorlar? Bunlar bu yiyeceklerden yiyelim diye istiyorlarsa onun önü eksik değil, onu kapalı değil, değil mi? İstediğiniz bu yiyeceklerse buyurun yiyin. O zaman asıl istedikleri ne bunların? Yerleşmek istiyorlar. Bunlar üretmek istiyor o şeyi. O tarım ürünlerini kendileri üretmek istiyor. Şimdi zannediyorlar ki kolay. Hani ben size bir zamanlar anlatmıştım, hatırlarsınız. Ben işte senede bir hafta köye gidiyorum, böyle ayda 10 gün. O köyde dışarıdan bakınca böyle ağzımın suyu akıyor. O kadar güzel gözüküyor ki sanki onların hepsi kolay oluşuyormuş gibi. O şeyler, sebzeler, meyveler falan. Bir keresinde rahmetli babama dedim ki, baba bu sene bizim çayırların otlarını ben biçeceğim dedim. Babam güldü falan, ısrar edince peki git dedi. Şimdi aldım tırpanı, çok güzel yapıyorlar, çok hoşuma gidiyor uzaktan bakmak. Böyle bir vurdum, toprağa saplandı. Allah Allah, ne kadar yaptıysam olmadı. He, galiba ağzını biraz aşağı tutuyorum, biraz yukarıya tuttum. Yanımda birisi olsaydı kesin ölürdü, bu defa havada savruldu. Ne yaptıysam hiçbir şey yapamadım, hiç ot bot falan biçemedim. Neyse, orada bir adam tuttuk, otları biçti. Sonra tabii toplamak gerekiyor otları. Ya uzaktan bakması çok güzeldi yani. Hiçbirisini beceremedik. Neyse, onu da adamlar yaptı. Bu defa otların taşınması, maşınması hayatımın en zor günlerini geçirmişimdir. Çünkü hiçbir şeyini bilmiyorum. Yani şimdi uzaktan çok tatlı gözüküyor. Zannediyorsunuz ki işte bu meyvecilik, sebzecilik, bu ne olacak işte. O sadece gidip, siz gittiğiniz zaman gidip hemen domatesi koparıyorsunuz ya, zannediyorsunuz ki bütün çiftçiler öyle girip domatesi koparıyorlar. Hiç o zamana kadar başlarına geçenlerden hiç kimsenin haberi yok. Peki şeyler ne yapıyor? Musa Aleyhisselam'ın bu kavmi 40 yıl o çölde gidiyor. Allah'ın yarattığı şeyleri avlıyor. Hazır. Bıldırcınlar sadece avlıyor. Bizim gidip domates toplamamız gibi, hazır bitmiş domatesi toplamak gibi. O kudret helvası da bizim Güneydoğu'da varmış. Ben görmedim ama anlatıyorlar. Sabahleyin kalkarmışsınız, ağzının üzerinde böyle pamuk şeyleri gibi oluşturmuş, onu alır yermişsiniz. Belki orada yaşayanlar varsa bilir. Ben öyle sadece duydum. Şimdi onu gidip topluyorsunuz. Onun üretimiyle meşgul değilsiniz. Siz ne bıldırcın üretimiyle meşgul oluyorsunuz, ne de o kudret helvası. Ama gidiyorsunuz. Ama tabii ki avlıyorsunuz, avcılık yapıyorsunuz. Tabii ki gidiyorsunuz, ağaçların üzerlerine çıkıyorsunuz, bir takım işler yapıyorsunuz. Ama bu ikisi arasındaki fark ne? Şimdi siz bir köyde tarımla meşgul olursanız, tarım ve hayvancılıkla meşgul olursanız, sizin bütün dünyanız o tarım ve hayvancılıktan ibaret olmaz mı? Yani dışarıda olup biten sizi fazla ilgilendirir mi? Ama avcıyla, avcılıkla meşgul oluyorsanız, bir kere her tarafa gidersiniz, her şeyden haberiniz olur. Bugün nerede ne varmış, kim ne yapıyormuş? Ve vücut sürekli hareketli olur. Oradan oraya rahatlıkla intikal edebilirsiniz. Mesela şimdi Türkler Asya'dan ta nerelere kadar gitmiş, dünyanın çeşitli yerlerine yayılmışlar falan. Neden? Çünkü göçebe bir topluluk oldukları için çok rahat bir şekilde oradan oraya, oradan oraya intikal edebiliyorlar. Nerede daha, neyin daha iyisi var onu gayet iyi biliyorlar. İşte burada daha iyi olan hareketli bir topluluk, o topluluk olmak, işte o günün şartları itibariyle avcılıkta şey yapmak. Mesela şimdi avcılığın bir başka şekli var. Bazı insanlar vardır, piyasada iş takip eder. O da bir avcılık. Nerede daha iyi iş var, nerede daha iyi mal var, daha ucuz nerede, daha güzel nerede satılıyor, o da bir çeşit avcılık. Ama bazısı da oturur, üretimle meşgul olur, o da çok güzel. Fakat üretimle meşgul olmak aslında çok büyük bir risktir de aynı zamanda. Hadi o üretim iyi gitmedi, ne yapacaksın? Ya da ürettin, her şeyi ambara koydun, geldi birkaç tane eşkıya bastırdı, hepsini aldı gitti. Şeylerde, savaşlarda en fazla sömürülenler o köylerde yaşayan insanlar olur. İşte Musa Aleyhisselam bunlara diyor, demiyor siz bu işi bırakın demiyor. Ki affedersiniz, siz bunları yemeyin demiyor. Yiyin. Lazımsa git al. اَتَسْتَبْدِنُوا لَلَّذِي هُوَ اَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ Yani sizin şu anda yaşadığınız durum daha iyi. Bunu bırakıp bir düşük seviyeye girmek mi istiyorsunuz? Evet, burada Nizamettin ile Hatice'nin söylediği, bir de arkadan Ünal'ın söylediği doğru çıktı. Ayeti baştan okuyorum. Ve iz kultum ya Musa, hani bir gün Musa Aleyhisselam'a demiştiniz ki Musa len nasbira ala ta'amin vahid. Biz bir tek yiyeceğe sabredemeyeceğiz. Tabii bir tek yiyecek dediği tek yiyecek değildir aslında. Tek tür yemek. Hep aynı yemek, hep aynı şeyler. Artık sabredemiyoruz. فَدْعُ لَنَا رَبَّكَ Bizim için Rabbine dua et. يُخْرِجِ لَنَا Bizim için çıkarsın. Bakın biz yiyelim demiyorlar. Dikkat edin. Nereden? مِنَ الْاَرْضِ مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضِ Yerin bitirdiğinden bizim için çıkarsın. Yani bu topraklardan biz üretelim değil mi? Uygun bir şey olsun. Çünkü çölde dolaşıyorlar, uygun bir saha olsun, orada bitirelim ya da yağmurlar yağsın. Bizim için çıkarsın. Mimma tunbitul ard, yerin bitirdiğinden çıkarsın. Min bakliha, onun sebzesinden. Yani bir sebze üretelim demiş oluyorlar. Bizim için yiyelim demiyorlar, bak dikkat ediyor musunuz? Yiyelim demiyorlar. Tabii ki o bir tek çeşit yiyeceğe sabredemiyoruz sözünden, bunları yemek için üretecekleri belli. Ama yemek için üretmeyi teklif ediyorlar. Allah'a dua et böyle olsun diyorlar. وَقِثَّائِهَا ve salatalığından ve fumiha buğdayından, ki bunu sarımsak diye de tercüme edenler var. Yani yani şeylerde, lügatlarda her iki anlamı da var. Ve adesiha mercimeğinden ve basaliha soğanından. Şimdi bakın bu yiyecekler tek tek Kur'an-ı Kerim'de geçen yiyecekler. Demek bu yiyecekler, yani bu yiyecekler daha düşük yiyecekler de öbürü daha yüksek değil. Yiyecekler arasında bir karşılaştırma yapılmıyor ayette. Böyle bir şey yok. Topraktan bunları çıkarsın Cenab-ı Hak bizim için. Ne yapacak? Onun tarımını, onun gereken işlerini yapacak olan bu insanlar. Biz yapalım demek istiyorlar. Biz üretelim bunları artık. Sürekli oradan oraya koştur, oradan oraya koştur, artık yorulduk demiş oluyorlar. Musa Aleyhisselam ne diyor? Kale etestebdilunellezî huve edne, daha düşük olan bir durumu billezî huve hayr, daha iyi olan bir durumla değiştirmek mi istiyorsunuz? Bak şu anda hareketli bir şekildesiniz. Her şeyden haberiniz var. Oradan oraya, oradan, ama öbüründe oraya kapanıp kalacaksınız. Ve ufkunuz iyice daralacak. İhbitu Mısır'an, canınız bunları çekiyorsa, bu yiyeceklerden yemeyi istiyorsanız yiyin. Bu yasak değil ki size. Gidin bir şehre, hangi şehre giderseniz, hangi yerleşim bölgesine giderseniz gidin, bunlardan bulursunuz. فَاِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ, İstediğiniz şey sizin. Alın yiyin, yani helal. Yasak değil ki. Gidin alın. Demek ki bunlar, demek ki ticaret de yapıyorlar, öyle anlaşılıyor. Yani alın dendiğine göre alacak bir maddi imkanları da var. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّ, halbuki onların üzerine bir alçaklık çökmüştü. Hani o benim düşündüğüm gibi düşünmüşler, zannediyorlar ki o köylüler yatıyor akşama kadar. Oh ne güzel, suların başında, yeşilliklerin içerisinde, yeşil ağaçların altında, oh! Öyle zannediyor uzaktan. Bir zillet, alçaklık bir şey olunca da onlar keyif ediyorlar zannediyorlar. Vel meskene, miskinlik. Miskinlik de miskin, sükun kökünden. Yani hiç çalışmak istemiyorlar. Hiç hareketi, vallahi hiç, artık daha yıldım, bıktım. Bazı insanlar öyle söylerler. Yani ölmeden kendilerini öldüren insanlar vardır. Böyle alçaklık ve miskinlik onların üzerine çökmüş. Ve bâ'u bi gadabin minallah, Allahü Teala'nın gazabını da hak etmişler. Yani bir türlü adam olmak istemiyorlar. Hep böyle kendi arzuları peşinde koşuyorlar. Neden bu böyleydi? ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللّٰهِ, bu şundan dolayı onlar Allah'ın ayetlerini görmezlik ediyorlardı. Yani onlarda bir huy oluşturmuş bu. Allahü Teala ne emrederse etsin, onu görmezlikten, duymazlıktan geliyorlar. Musa Aleyhisselam ne derse desin, görmezlikten, duymazlıktan geliyorlar. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e bakarsanız, başarılı olmanın yolu Allah'ın emrettiği şekilde yaşamaktır. Yani kim hangi işi kurallarına uyarak yaparsa o kesin başarır. Cenab-ı Hak ona mutlaka başarıyı verir. Yaptığınız iş ne olursa olsun, işinizi çok iyi yapacaksınız. Dikkat ederseniz mesela bir ayet-i kerimede Allah-u Teala ne diyor? Estağfirullah. Bakara suresinin 277. ayeti olması lazım. Evet. Sizde 46. sayfa, bende 48. sayfa. Bak burada ne diyor Allah-u Teala? İnnellezîne âmenû. İnanmış olan insanlar ve amilus salihat, salih işler yapanlar ve akamus salâh, namazı dosdoğru kılanlar ve âtevuz zekâh, zekatı verenler. Lehum ecruhum inde rabbihim. Bunların ücretleri Rableri katındadır. Ve la havfun aleyhim ve la hum yahzenun. Bunların üzerinde bir korku olmaz, üzülmezler de. Şimdi burada salih amel yapanlar. Ne anlarsınız salih amelden? İşi salih bir şekilde. Salih ne demek? Çevresine zarar vermeyen, kullanan kişiye zarar vermeyen, olması gerektiği gibi yapan kişi demektir. Hangi iş? Hangi iş olursa olsun. Dikkat ediyor musunuz? Bakın, imandan sonraki ikinci şey nedir? Yaptığınız işi düzgün yapmak, iyi yapmak. İyi yapmak da nedir? Kur'an'ına göre yapmaktır. Hani çok güzel bir söz var. En büyük hile dürüstlüktür diyorlar. Hile kelimesinin manası çözüm demektir. Yani işte esas kelime manası odur, çözüm. En büyük hile dürüstlüktür. Hile yapar bir kere kazanırsın, dürüst olur, her keresinde kazanırsın. Dürüst olduğunuz zaman her zaman kazanırsınız. Hile yaparsanız bir kere kazanırsınız, ondan sonrası yok. Ondan sonrası yok. İşte bir işte başarılı olmanın yolu neymiş? Bak işte Allah-u Teala çok sayıda ayet. Hatta innellezîne âmenû ve amilus sâlihât. O kadar çok vardır ki Kur'an-ı Kerim'de. İnanan ve işlerini iyi yapan kimseler. Yaptığınız iş ne olursa olsun mutlaka elinizden gelen titizlikte çok güzel yapmanız lazım. Bak namaz ondan sonra geliyor. Namazı günde 5 kere kılıyorsunuz. Peki iyi işi kaç kere yapıyorsunuz? Sürekli sabahtan akşama kadar. Ha, namaz hafife alınacak bir şey değil haşa. Tabii ki değil. İşte siz işinizi Allah emrettiği için iyi yaparsanız hem para hem sevap kazanırsınız. Ne kadar güzel değil mi? Allah emrettiği için iyi yaparsanız. Çünkü Allah-u Teala öyle diyor. İşlerini iyi yapanlar. İnnellezîne âmenû ve amilus sâlihât. İyi işler yapanlar. İyi işler. Yani insanlar kimin iyi, kimin kötü iş yaptığını çok kısa süre içerisinde anlarlar. Onun için yanlış şey yaparsanız uzun süre devam etmez. İyi iş yapanlar baştan sıkıntı çekerler. Çünkü onun bir imtihanı var. Her şeyin bir imtihanı var. İnnellezîne âmenû ve amilus sâlihât. İnanan ve iyi iş yapanlar. Ve akamus salâh. Namazı dosdoğru kılan ve âtevuz zekâh. Zekâtı verenler. Lehum ecruhum inde Rabbi. Allah Allah. Ne demek ki lehum ecruhum inde Rabbi? Bunların ücretleri Allah katındadır. Allah Allah. Ben iyi iş yaptığım zaman parasını milletten alıyorum. Allah katında da karşılığı var demek. O zaman esas karşılığını Cenab-ı Hak'tan beklemek lazım. Şimdi Allahü Teala bir ayette ne diyor? Ve laqad ketebna fi zeburi min ba'di zikri enel ardı yerisuha ibadiyas salihun. Diyor ki ayette Zebur'da, Tevrat'tan sonra Zebur'da şunu yazdık diyor Allahü Teala. Ennel arda yerisuha ibadiyas salihun. Şu topraklara salih kullarım mirasçı olurlar. Ne demek salih? Yani hak edenler demektir. Uygun davranışını gösteren, davranışı gösterenlerdir. Diğerleri kısa sürede kalırlar. Siz eğer bir yerde başarılı olmak istiyorsanız, doğru iş yapın. İyi iş yapın. Orada kalıcı olursunuz. Yanlış iş yaparsanız cezanızı çekersiniz. İster şahsi işleriniz olsun, ister toplumsal işleriniz olsun, ister devlet işi olsun, ister hangi şey olursa olsun. İyi iş yaparsanız siz kalıcı olursunuz. İşinizi bozuk yaparsanız bir müddet sonra siz Cenab-ı Hakk'a karşı, bak asıl ücreti veren Allahü Teala. Evet iyi iş yapıp para kazanıyorum ama lehum ecruhum inde rabbim diyor. Onların ücretleri Allah katındadır. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ Bunların üzerinde bir herhangi bir korku olmaz. İnsanlar ne der? Ben işimi iyi yapıyorum kardeşim, benim bir endişem yok dersiniz değil mi? Öyle işte. Üzerlerine korku olmaz, üzülecek de değillerdir. Ne dünyada ne ahirette. Bunlara çok dikkat edelim. Şimdi öbür ayet-i kerimeye geçelim. O hangi ayetti az önce? Enbiya suresi 105. ayetmiş. Yani وَالْاَسْتَوْزُ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُ عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ Tevrat'tan sonra Zebur'a şunu yazdık. Yeryüzüne salih kulların mirasçı olacaklardır. Hani hakimiyet onlarındır. Diğerleri kısa süre hakim olur, geçip giderler. Şimdi devam ediyoruz oradan, bitmedi daha. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ Üzerlerine alçaklık ve miskinlik çöktü. Allah'ın gazabını hak ettiler. Neden? ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ Allah'ın ayetlerine karşı kafirlik ediyorlardı. Nankörlük yapıyorlardı. Allah'ın ayetleri hep iyi ve dürüstlükten bahsetmiyorum. İyi şeyler yapmaktan bahsediyorum. İşte salih amel. Salih iş yapmıyorlar, uygun iş yapmıyorlar. Nankörlük ediyorlar. Eğrilik yapıyorlar. Onun için bu cezayı hak ediyorlar. Asıl ceza Allahü Teala'nın verdiği cezadır. Allah o cezayı herhangi bir insanın eliyle verir. Tabi Adem Aleyhisselam'ın ağaçtan yemesi gibi, yani o zaten ilk örnek oluyor. Peki başka ne yapıyorlar bunlar? Ve yaktulûne nebiyyîne bi gayril hak. Peki şimdi o 40 yıl çölde kalan Yahudiler hangi peygamberi öldürdüler? Ha? Biliyor musunuz? Yok, yok. O 40 yıl içerisinde, 40 yıl içerisinde. Hiçbir peygamberi öldürmediler. Zekeriya Aleyhisselam çok sonra, çok çok. Çok çok sonra. Hiçbir peygamberi öldürmediler o süreç. Peki neden böyle söyleniyor? Demek ki bir fırsatını bulsalar Musa Aleyhisselam'ı öldüreceklerdi. Bu o demektir. Demek ki fırsatını bulsalar Harun Aleyhisselam'ı öldüreceklerdi. Daha önce de böyle yapıyorlardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i öldürmek için birkaç kere tuzak kurmadılar mı? Bunların işi gücü bu. İşte Yahudiler böyle işte. ذَٰلْكَ بِمَا عَصَوْا Bu onların yaptıkları isyana karşılıktır. وَكَانُوا يَعْدَدُونَ Ve sürekli sınırları aşmalarına karşılıktır. Sözleşme yaparsınız, uymazlar. Yani işte görüyorsunuz, her gün olup bitenlerin, insanların gözleri önünde bugün de aynı şekilde devam ediyor. Ama şu Cenab-ı Hakk'ın merhametine bakın, 40 yıl o çölde yaşamaya mahkum edilmelerine rağmen kendileri kudret helvası ve bıldırcın da beslenmişlerdir. Kendileri kendilerini geliştirecek imkanlar sürekli önlerindedir. Bu hepimiz için böyledir. Cenab-ı Hak bizi çeşitli imtihanlardan geçirir. O imtihanları başardığımız zaman mutlaka sınıf atlarız. Mutlaka sınıf atlarız. Onun için bunlara çok dikkat etmek lazım. Hepimiz kendimizi başarıya kilitlemeliyiz. Asla bulunduğumuz şartlardan şikayet etmemeliyiz. Benim şartlarım bu. Yapmam gereken de yapacağımın en iyisidir. Ve mutlaka başarmalıyım. Başarıyı da Cenab-ı Hak'tan beklemeliyiz. Şundan bundan değil. Siz şundan bundan beklerseniz şu bu sizin onun önüne, kendisinin önüne geçmenizi istemez. Sizi sürekli engeller. Ama başarıyı Allah'tan beklerseniz en öne geçersiniz. Şimdi bu arada size bir şey daha söyleyeyim. Şimdi ara vereceğiz. Şimdi çıkanlar olursa duymazlar. Haftaya bugün Allah nasip ederse şeyde bu İzmit'te Kartepe'deki otelde Salı, Çarşamba, Perşembe yani iki akşam kalacağız. Üç günlük bir toplantımız var. İslam hukukçuları 7. koordinasyon toplantısını İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Süleymaniye Vakfı olarak birlikte organize ediyoruz. Orada Allah nasip ederse bizim vakfımızda biliyorsunuz Süleymaniye Vakfı'nda yeni bir Kur'an-ı Kerim'i anlama metodu oluştu. Bizim bildiğimiz kadarıyla yani şu anda İslam aleminde bu yani eskiden de yok. Peygamberimiz ve sahabe dönemini çıktığınız zaman elimizdeki kitaplara baktığımız zaman yok. Tamamını Kur'an-ı Kerim'den çıkardığımız bir metot. Bu metodun ana özelliklerinden bir tanesi Kur'an-Sünnet bütünlüğüne dayanıyor olmasıdır. Bu da İslam alemi için herkesin hayal ettiği fakat kimsenin gerçekleştiremediği bir hedeftir. Allah'a hamdolsun biz o hedefi gerçekleştirdik. Ki yıllardır bu dersleri dinliyorsunuz zaten. Bu konularla ilgili herhalde 200-300 kadar araştırmamız vardır. Arkadaşlarımız sayıyorlar. İşte bunu inşallah ilk defa tartışmaya açıyoruz. Yani biz kendimizi tartışmaya açıyoruz. İlgili hocalara hazırlanan tebliğleri gönderdik. Allah nasip ederse haftaya Salı, Çarşamba ve Perşembe öğlene kadar bu olacak. Bunu bu organizasyonu arkadaşlarımız yaptılar. Maddi şeylerine, külfetlerine katlandır. Allah razı olsun. Tabii Mustafa Kartal büyük gayret gösterdi. Aziz Torun, Meclis Çetinkaya, Allah hepsinden razı olsun. Diğer arkadaşlarımız ve bizim vakfımızdaki arkadaşlarımız da büyük bir gayret gösterdiler. İşte Halit Mollaoğlu, Abdurrahman Hoca, bizim üniversitemizdeki arkadaşlar, tabii bizim bu hocaları saymıyorum çünkü hocalar zaten yıllardır bu işin asıl mimarları. Bunlar bu işin çok uzun süredir asıl mimarları. Ben şahsen şunu bekliyorum. Yani burada çok ciddi bir sıçrama bekliyorum. Sırf Türkiye için değil, tüm İslam alemi için. İnşallah bunu gerçekleştirir. Hatta biz gerçekleştirdiğimiz kanaatindeyiz. Yani tartışma yaşayacağız. Bu tartışma son derece faydalı olur. Bir kere zayıf noktalarımızı öğreniriz, eksiklerimizi öğreniriz, hatalarımızı öğreniriz. Bizim için çok büyük bir fırsat ve imkan verir. Dolayısıyla haftaya salı günü ders yok, uzun sözün kısası. Tamam mı? Haftaya salı günü ders yok. Evet. Peki. Şimdi ara veriyoruz.